ولی من ابتداعا پیرامون دعایی که جمعه قبل تلاوت کنک بودن تو آیان موضوع ناگفته مند وقتی مروچگین ارائزا اولا پیرامون آیات کریمه که تلاوت کنک بودن تنها جمعه ادامه دو و در پایان وقت که عمده جمعیت نمازگزار حضور پیدا کن نسبت به روز معلم که چهارشنبه گذشته و شاید مناسبت های هفته گذشته دیگری باره اگر فرصت ایجاب کو مختصر عرائضی خدمت شما داشته بود، اما مطلب نخست پیرامون سیره طیبه و زندگی پاک و روشن و روشنگر روشنایی دیدگان جهان، روشنایی عالم هستی، نور خورشید و قمر، ذات پاک و کریمی که ماه و خورشید و افلاک و خاک و عالم وجود مرهون وجود نازنین آ شخص بزرگوار و عظیم الشان یعنی رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. قول شاعر ما هرچه خوانده ایم و فراموش کرده ایم الا حدیث یار که تکرار می کنیم. اما بقول شاعر دیگری کرا رسد که کند وصف دامن پاکت، تو همچو قطره که بر برگ گل چکد پاکی، دامان نگاه تنگ و گل حسن تو بسیار، گلچین تو از تنگی دامان گله دارد. او فصیح عالم و من لال او، کی توانم کرد شرح حال او. انبیا در وصف او حیران شده، سرشناسان نیز سرگردان شده. شخصیتی که محبوب و معشوق نه تنها ذره ذره و کائنات، ذرات و کرات با آیی عشق و مهر ورزند، که در حقیقت محبوب خدای ذوالجلال و پروردگار ارحم الراحمین خداوند رب العالمین جل جلاله، محبوب ملائکه، محبوب فرشتگان و محبوب پیامبران، محبوب دریاها و کوههای دنیای، محبوب ذره ذره موجودات عالمی. دانشمند طبیعت شناس که دیدگاهی محدوده، دیدگاه طبیعته، نما وراء الطبيعات. یک فیلسوف اسلامی و دانشمند دینی نگاه ما ورای طبیعت او دا که طبیعت تمام بی آئی نگاه اولین قدم آغاز بی. ولی دانشمند و فیلسوف طبیعت دان پروفسور یا پروفسر به قول بازی ای عالم طبیعت آین انتهای دیدگاه در بود طبیعت و طبیعت شناسی این خاک چه خاصیتی داری، این درخت چه هویت داری، این سنگ دارای چه اندازه نیرو و مقاومت و قوت، این دانشمند گوشی که جهش این عالم، جهش و حرکت اشیاء، دارای حس و حرکت مثل نباتات و درختان و رشد درختان، به قول عالم طبیعت شناس دانشمند طبیعی رشته طبیعی متخصص و فوق تخصص تعبیر کن که اشانی حرکت و جهش به طرف بالا به منظور رسیدن به نوری. حقیقت شناس در مقابل طبیعت شناس اهم گوشی درسته، این حرکت و این جهش به سوی بالا که در میان درختان گندگی بی درخت هر لحظه رشد کن، به می تعبیر محلی ها وقت به وقت فصلان سرا حز کن، حزام کن بالا جسده بی برگ و گل دریاری بالا روان بی، درختی که از ابتدای نشو نما از دل خاک سر دریاری روز بروز گنده به سوی بالا حرکت کند، طبیعت شناس نزدیک هم این به طرف یک نوری حرکت کند، نوری شیدائی چون مسلمشی. الان برای کم کسانی مبهم پشکبته ای هبر، برای دنیا در تکنیک جدید در تحقیقات جدید دنیا این نقاط روشن بودگن که همه بین که حقیقتا حقیقت شناسا معلم حقیقت شناسیا روز اول در قرآن اعلام فرماینتا ام من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هیچ چیزی در این عالم نی، در این جهان، در تمام جهان ها اگر قرار که جهان غیر از این جهان جهان های دیگری ببین که یقینا هست، در تمام این عوالم و جهان ها چیزی وجود نداری که الله جل جلاله پاکیه عظمت تسبیح موانی تو یاد بود، ولیکن لا تفقهون تسبیحه، ولی شما چون وتی زبان آشنایید، شما وتی اصطلاح زانید، شما وتی لغت و زبان الفاظ زانید، با آدگه مخلوقات زبان شما آشنایی نداری. من شما انسان ها که انسانانی مختلفی زبانان دنیایا ما شما هر کسی آشنا نہیں، اگر کسی خیلی زبان شناس ہے خیلی زبان دان ہے مروچی رشته زبان شناسی و زبان دانی هم یک رشته مستقلی بود در دانشگاه های ویژه و در مراکز تحقیقاتی خاص دنیا افرادی در دنیا پول خرج کرند با اقوام مختلف و کسانی که دارای زبانهای گوناگونی هستند برخورد و نشست و برخاست کنند و گنایان من دنیاد کنند و پادیایان تو رندند تو گفتگو کنند که آچی ببن زبان شناس ببن و فردا مدرکی کسب کن که فلان آقا زبان شناس زبانهای خاوری یا زبان شناس زبانهای باختری و غربی یا زبان شناس زبانهای دنیای. پرامتز ذهن تا خطور کوی وحدی خدای ذوالجلال محمد مصطفی علیه السلام مکتب شاگردان که با خلوص ویژه و خاصی تربیت بودگدن در همه دورهی که مروچی دنیا به اعتبار پیشرفت زبان زمان و به اعتبار حرکت حالات دور زمان و پیشرفت علوم مختلف و تا شاید گستاخانه در مقابل عصر مقدس خیلی پیشرفته تلقی کن برای شما این خبر گرا تعجب آمیز باید ببی که حضرت عبدالله ابن زبیر زبیر ابن العوام حضرت عبدالله فرزند حضرت اسماء اسماء دختر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهم در همه دور زمان صحابیه که بیش از 70 زبان دنیای وارد تو تسلط داری با زبان خبر بود. مروچی این دنیای دانشگاهانی که تنها برای یک کار سرمایه گذاری شده و افرادی که شاید بیش از 70 کشور دنیا تر دگم بیاید ما چرا امتحان گیریم با 70 زمان به تسلط با تسلط صحبت بکن پیش بداری دنیا مروچی من گمان نکنم کسی دنیا. امام سیوطی نویسی تاریخ الخلفاء نویسنده چه کسی ها که به گوش وقتیش کتا وشی عبدالله ابن زبیر که برای 6 سال در زمان حکومت یزید پلید یزید حکومت پشت پای جا و حکومت مستقلی در مکه مکرمه اسلامی برگزار که تا دوران عبدالملک بن مروان ای حکومت ادامه داری و به دست صفاک روی زمین بزرگترین خونخار و مفسد فی الارض روی زمین حجاج بن یوسف ثقفی مبیر به تعبیر رسول خدا علیه السلام ظالم آیی در شهر مکه مکرمه به شهادت رسی ولی 6 سال نمونه حکومت اسلامی در برابر حکومت جور اموی یزید و امثال یزید نشان دادن به اثبات رسینی کعبه مشرفه یا با نقشه آرزویی که پیغمبر علیه السلام داشته متجدید بنای فرمایی. شاهد عینی بیان کن به روایت سیوطی در تاریخ الخلفاء که من عبدالله ابن زبیر دی 70 غلام و کنیزی هسته هر یکی یک زبانی خبر کو هر غلامی به یک زبانی یکی رومی خبر کو یکی عربی خبر کو یکی زبان دیگری خبر کو که من نامان از زبانانی که نزانی الان فرمانی که 70 نفر دارای هر یکی یک زبان مستقلی عبدالله ابن زبیر با هر کنیزی و تی خطاب کو دستوری دا هر غلامی خطابی کو با همایی زبان خبری ای تکامل یافتگان مکتب جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به هر حال دنیا مروچی که رشته بندی بود تگند علوم دنیاوی تلاشه بی که بگوشم فلان آقا مدرک زبان شناسی زبانهای گوناگون دنیای داری یعنی منظورش این که تا به حال نوع انسانیت نوع بشر به بشر همدیگر زبان را نتوان تا کامل بفهمی. یک قومی گذشته از قومهای دیگر، ما بلوچی، مثال از اقوام بلوچ نمونه عنوان کنو، فرق لهجه ها به جای وقت که قرآن عظیم فرمانی اشی از آیات خدای، اشی هم از نشانه های عظمت الهیه که شمه رنگ با هم مختلف ها. این همه انسان در روی زمین دو تا برادر چنان هم رنگ نه که کسی اشتباه بکن بگوشی اشی آیی آیشی، ولو شباهت های نزدیکی داشته بکن. الله عزوجلال خلاقی، صفت خلاقیت و آیه ربوبیت، آیه تربیت و آفرینش، نظام عظمت انسان در اختلاف زبانها، در اختلاف رنگهای صورت و پوست و بدن و اختلاف قد و قامت و سایر اختلافات باید جستجو بکن. سرانگشتان زید به هیچ وجه با سرانگشتان عمر یک دول نه. به همین خاطر برای تشخیص هویت و برای تحقیقات مراحل پلیسی و مسائل اجتماعی که پیشیه انگشت نگاری بی، و تا به حال به همه دا منحصره. اما جدیدن دانشمندان به این نتیجه رسیدن که ممکنه از میان 100 تا یا 1000 تا انسان دو نفر سر انگشتان که انگشت نگاری با همشن رگهات شاید یکی به من شباهت پیدا کنن، ایجاد مشکل بکنن برای پلیس در هنگام تحقیقات و موقع تحقیقات. ولی تازه به این نتیجه رسیدن که در موها یه بدن و موهای سر انسان ویژگی ها و خصوصیاتی موجوده که به هیچ وجه یک نفری مودانی بونه خاصیت مخصوص علمی که در جهان تحقیقات در این زمینه کشف بوده با آدگه مشابهت داشته بود، دقیق تر از سرانگشتانی وضعیت. کی ای کارا میکن؟ کیشان خلق بوده؟ این نظام آفرینش در اختیار که تبارک الله و احسن الخالقین، همه خالقی که از خاک آدم پیدا کرد، همه خالقی که از نطفه انسان پیدا کرد، همه خالقی که از قطره باران لولو لالا بقول سعدی گوهر قیمتی در دل آب دریا پیدا کرد. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه، نطفه بشكل خون بسته تغيير كان، فخلقنا العلقه مزغه خون بسته گوشت پاره تبديل در رحم مادر، فخلقنا المزغه عظاما بعد از اشی همه گوشت پاره اسکلت بندی بی استخوان آیه ترتیب دیگه بند تمام همه گوشت تکه دا مات رحم و چقدان تو که فکسون العظام لحما، این گوشتان ما آنی اسکلت استخوان به صورت کسوت و پوشش در یاریم برای، ثم انشأناه خلقا آخر. سپس از کجا به کجا مایه بریم؟ از یک قطره آبی بعد از یک چهله چهلم تبدیل به رنگ سرخ و قرمز خون خون یعنی ما، بعد از آیی گوشت آیا علقه خون بسته و بعد از خون بسته به شکل مزغه گوشت باره، بعد از در این گوشت باره مواد استخوان از کجا پیدایی؟ الله تعالی فرمانی ما استخوان بندی انسان جوڑ کنیم. انشأناه خلقا اخر، يعني بالشكل يك انسان يك جنين يك فرزند در رحم مادر حركت شروع كا، وهمائيه كه بعد از تكميل نهما بيرونيه بصورت يك انساني كه تمام خانواده و جامعه و محيط و بازار همسایه منتظر آمد يه نو وارد و مهمان عزيز هر دل عزيز شيرينيا آماده كتگان حلوا گرستگان و پول برای خیرات آماده است. پدر گوش به صدایی که فقط ننک و طفل نوزاد صدای گریه یا بشکم که من فرزندی بودا زران خیرات که شیرینی تقسیم که انشاءناه خلقا آخر، با یک چهره زیبای انسانی عجیبی که این چهره ناظرین انسانی اگر تو منطبق بکنه با گوشت پاره یا منطبق بکنه با خون بسته یا منطبق بکنه با آن نطفه وضعیت ها، کسی باور نکند که ایشی آن نطفه بوده به این صورت درهتا، ایشی آن خون بوده به این شکل درهتا، ایشی آن گوشت تکه بوده شکم مادره که مروشی به این صورت زیبا و جالب انسانی با این شکه کیفیت بار یحتقویشی به وجود یارک بوده. دیما فرمانی فتبارک الله احسن الخالقین، برکت از آن الله جل جلاله، هما اللهی انکه احسن الخالقین، بهترین خالقه و بهترینانی خلق بوده. من آیاته اختلاف السنتکم و الوانکم، در میان میلیون ها میلیارد ها انسان دو نفر پیدا نبی که کسی چنان انسان ذکی اشتباه بگیری هرچند با هم شبیه با بگشی که ایشی آیه آیه ایشیه، نه هر یکی هویت باسم جدا. چقدر چقدر در رنگ آمیزی، در رنگ سازی، در هویت تشخیص ها ای احسن الخالقین آیه برنامه چقدر دقیق هست، چقدر ریز هست، چقدر کامل و تکمیل شده هست. همین پیم در زبان ها، زبان بلوچی گویش های روستا تا روستا فرق کن، یعنی اگر شما تصور کنی که در بلوچستان تنها زبان بلوچی منهای سیستان، تنها در بلوچستان اگر فرض بی که 10,000 یا 100,000 روستاها 100,000 گویش نحوه صحبت بلوچی در انداز بیان و کاربرد تعابیر و تعبیرات تفاوت موجوده. در حاشیه رودخانه سرباز ما، یکی از مناطق پر جمعیت روستایی، روستا تا روستا کمتر از 1 کیلومتر فاصله داری، هر روستای گویش انداز و لحجه و لحن همه بلوچی که بکاری با تفاوتی داری، طوری که این روستای مردم آیه گندی نزان مال فلان روستای، ولی اگر آگاهیم به نحوه گویش آ روستا تا حبر کنش تو فلان روستای مردمه، اینقدر مشخصه تفاوت، با اینکه همه این زبان هم بلوچی هم. بعضی زبان های بلوچی که خب به طور معمول و بر اساس ادعای خود آن اقوام و تا بلوچ زانا چنان متفاوتن که این بلوچ آب بلوچ زبان اصلا نفهمی، با هم گوشی من بلوچیم، ایرانی بعضی مناطق بلوچستان بلوچ، پاکستانی بعضی مناطق بلوچ بلوچی نفهمی، لغاری بلوچ در پاکستان شاید به مشکل مری بلوچ زبان رو بفهمیه. براهوی هم یکی از اقوام بلوچ که زبان عجوبه‌ای داری اصلا، من این نوع این بلوچا وقتی که براهوی کسی صحبت کرد تو انگلیسی بگم برگر نکن براهوی هنچه که انگلیسی به من نامفهومه بایی براهوی نامفهوم ای تمام اختلاف از رنگ و صورت و پوست انسان ها بگذری از آدوی اقسام مخلوقات اختلاف زبان ها قرآن اعلان فرمانی من آیاته اختلاف و السنتکم و الوانکم اشی که شما زبان و شما رنگ با هم مختلفه اشی هم یکی از نشانه های بزرگ عظمت و خلاقیت خدای احسن الخالقین جل جلاله و منواله بل من غلام کماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم حالا چی برسی به دانستن زبان سنگ ها ما که وتی هم جنسانی وتی هم رنگانی وتی قومانی انسانانی زبانان تا به حال نتوانته در دنیا نه در دنیا در یک منطقه در یک استان در یک صوبه تمام زبانان بزانه الله تعالی فرمانی که ولکن لا تفقهون تسبیحهم تمام اشیاء عالم منی الله پاکی یاد کنم منا به پاکی و خدایی قبول دارم اگر نافرمان هستی انسان جنس تو که هستی وگر نه انسان و جن سقلین انس و جنند که مکلفن و همی دوین هم که گناه مرتکب با هم نیکی کنن تو ارزشمند با و الا غیر از ایشان ادگه مخلوقات ذرات خاک از خشیت خدا خاک بود از زیر پای من تو زندگی کن تو ما تو هر پیم آیا کوبین و لگت مال کنین و آی سرا با هر حالتی زندگی کنین کاملا پشت و دوشی باب تحمل بردباری جلو هر حرکتی که ما شما انجام دهین در قبال هر حرکت ما شما وتی پشتی خم کتا با آرامش تحمل کن این زمین ولی این زمین آیا نفهمه درک نکن از حدیث معلوم بی نیکوکار وقتی که قدم بر روی خاک زمین گرکن آ خاک زمین آیه قدمانا ما چکم بوسیدن بوسه گرکم با قدم هایی که با یاد خدا در این حال که راه رو سبحان الله الحمدلله با ذکر خدا بر روی زمین رو نقطه زمینی که مؤمن بودا سجده کنه نماز به جای آره مسجدی که بودا عبادت و بندگی خدا و یاد خدا بی چرا آیه بر غیر مسجد عظمت و فوقیت داری آیا خیابان قدر و منزلت با این مسجد اگر یکی برابره؟ نه خیلی تفاوت چه نسبت خاک با عالم پاک همه انداز که آسمان چقدر دوره از سطح زمین عظمت این مسجد هر جای کودا عبادت خدای بی با آدگ جا کودا خلاف بی یا یاد خدای نبی علالاقل از زمین و آسمان فاصله آن مقام و عظمت همه به ما بالاترین تو با هم دیگه فرق خواهد حدیثی آیا حتی که وقتی که مؤمنا به قبر گیر کنن لحدا برندی آیه کشگور تهی گیر کنن خاک قبر از آیی با خوبی خوشلوبی و با زیبایی و محبت در آغوش گیری بشی که خوش آمدی مرحبا مرحبا بک ای مومن خوش آمدی قدمت روی چشم من خاک قبر به که من چقدر منتظر مروچی آمد بود تو منتهی آه زمانی که تو بر روی من قدم ارکوتا با یاد خدا، با تواضع، با فروتنی، نه با کبر و نخوت و غرور و گردن کزی، من همه وقتی تی قدمانی قدردان بودم، من تی قدم بوس بودم، من در انتظار همه روز بودم که تو یک روچی منی حواله کنه که به حالا که تو به من تحویل دیگه بودگه، تو خوب ملاحظه کنه که تو با چه میزبانی یا به عنوان چه مهمان عزیزی با یک میزبانی مواجه ورود. خاک خبر از مؤمن پذیرایی که علاوه بر تعبیر احادیث که فرمانی که مؤمن قبر برای فراخ کنه بی مد بسری تا جایی که چم و نظر مؤمن کار که ای قبر فراخ دستوریه چه جانب الله. ای حدیث صحیح یعنی مفاهیم احادیث صحیح ہے که فرمانی الله تعالی دروازه ای از بهشت به طرف یک قبر پش کنی، روزنه و پنجره جنتی و بهشتی های قبر صاحب طرف های قبر تا پش کنی. جنت باد خنک، بهشت طیب، بهشت خوشبوی و عطر مرتب با ای مشام رسی تو احساس کنی. نم کنومت العروس خطابیه از جانب فرشتگان و منکر و نکیری که یه تکم ودا در آسال و جواب موفق و کامیاب بی که من ربک و ما دینک و من نبیک. تی رب کهیه، تی دین چی دینیه، تی نبی کهیه. مومن که جواب ده ربی الله، منی رب الله. سبحان الله. اذا هم حالات فرق کنه، بعضی پنچی شیر مردن که اصلا ملائکه تحویل نگره. حدیث ای حدا بازی که پاد کنگ بی برای سوال جواب قبرتا قدرت خدای ذوالجلال برای چنان وانمود کن که نماز عصر داری قضای بی نماز عصر به آخر وقت رسته. ایدی که حیات برزخی و قبر ای حاصل بی که منکر و نکیر یا مبشر و بشیر جوابان بدن احساس کن که نماز عصر دیر بوده بعدی شروع کن الله اکبر فرشته هم نتوان نماز بپروشی نماز بزار یا برای سوال جواب باز خواستا نشتا منتظره کدی سلام تردی با خشوع و خضوع نماز مشغوله فرشته خسته بروردگارت چکار کنی شیو نماز تمام نکن و ما هم شاید دیگه ماموریتی برای ما پیش بیه ما تا کلی بنندیم. اللہ تعالی فرمانی خوش انصافان دیگه بس پیش میں جوابی عملا داتا دیگه. خب وقتی که نماز وانی کسی شی چطور نظام که من آئی رب و محمد کریم علیہ السلام آئی نبی ہیں چطور نظام که منی دین اسلام دین ہے شما دیگه چی جوابی شما لو دیگه چی بگری تی برے ہوتی کار پدا دنبال ہوتی کار پدا روی تی در ابتدائی یا تمی روات وقتی که مثل کسی که جواب بیدار بودا جاری من نماز دیر بودا فرشتهی بعد کنن که جواب بده یلا برای من نماز داری قضایی با اولی هم پایانی که عرض کنن برای این شخص هرچی ای نظر کار کن قبر فراخه این اندازه که کشگور جنگ بودا برای مردم اردودا ایشی نوی اندازه یک میدان یک عالم وسیعی بی کتاب نظر کار کنی مربوط به همین صاحب قبره و بهشت باغانی دروازه هم با نسیم بهشت با بوی اطرامیز بهشت بر روی آیی بازه و خطاب که نگوی در نهایت که نم کنومت العروس مثل داماد تازه داماد مثل عروس و بانور تازه بانور شده و عروس شده راحت بابس کسی تیواب مزاحم نبی تارو چی که وقت بیه جنت را رگه اللہ حضور جلال هنچین قبر روگ مار شمارا تمام مومنینا قسمت و نصیب اما روزت من ریاض الجنه همی مانا داری که قبر انسان باوتی عمل تمام و تی قبرات جنتی باقی بکن و خدای نکرده با وتی غفلت و نافرمانی تمام با دستوت وتی قبرات جهنمی کدری حفره جهنمی بکنه. خدا نجات بده. آن فرد که جوابا وتی رب آمزان قبرتها وتی نبی آمزان وتی دین آمزان حدیث آتا ای ماموران ملائکه شان گرزه های به دستها که ای گرزه اگر به بزرگترین کله بجنم به کله دباوندی اگر یک سر بهی بجنم بزرگترین کله حمالایا یک سر بهی بجنم پودر پودر بی خاک بی که ریگ روان حتی هم خاکتر و روانتر بی که با کوچکترین حرکت بعد از بین برو ای گرزه با ای سر فرو دیارا و تمام بی با هم یکین گرزه فرو دیارا گا یک برا تمام بی ای وجود متلاشی بی قبر دا ولی تا و تی گرزه دومی برا بالای با برای ضربه دوم آدم الله تعالی ای وجود پدا آماده کن برای ضربه دیدن و ای حالت ادامه پیدا کن. خدا نجات بده. اما حفرت من حفر النیران یا از آتش جهنم حفریان قبر حفره بی اشیا که کن من توبت باوتی اعمال اقبال مقوله معروف عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اشی انسان عمل انسان آخرت زندگی جوڑ کن عدی کن آخرت زندگی قبر به بعد عالم زندگی برای انسان آی کودی کردار انسان ود در زندگی دنیا برابط سازی تو جوڑ گا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ہم جنت ہم جہنم خود انسان ادکن برای وقت باوتی اعمال عمل کرد اگر نہ یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے انسان در اصل خاکی از خاک عروضا جلوتا نہ از نور مثل فرشتگان نہ از نار آتش مثل جنان پس اگر ای خاک زمین اشی فهم و شعور داشته مبوده از کجا تشخیص دن که اشی نیکوکار ہیں اشی بدکار ہیں با اشی بد اشی کیه من و تفراخ بکنو آدگر کیه من بعد چنان ببرون چونی که نبی علیه السلام الله عالم حدیثان یهتا که وشبع بین اصابه وشبک بین اصابه نبی علیه السلام قبر زغته و پرنچگه وقتی که مثالا برای صحابیان بیان کو که قبر وقتی که مردگا پرنچی آیه یه دینی پهلو کو یه دینی پهلوگا تو در توی با حالا نحوه تشبیک چون استادا برای ما توضیح ندادا مبادا ذره خلاف کیفیت عمل پیامبر در نشان دادن تو در تو شدن پهلوهان با اوتی دستها انگشتان مبارک بید حالا من نقل پیامبر نکنه و الان ولی هنچکو ما شما اوتی انگشتان تو در تو کنی مثلا ای پیمان ای انگشت داخل ای انگشتان رو این حضرت تقریبا یک هنچین مثالی باوت انگشتان مبارک دا فرمانتی که آب گناهگار و انسان معذب در قبر کرو قبر چنان تنگی ای سرا که یه طرف پهلو آب پهلو گانی تا داخل با آب پهلو یه پهلو گانی تا داخل با هنچون که انگشت ای بیمه با هم دیگه داخل با ای زغطه ای قبر تنگی گور قبر پرنچگ و عذابه اگر ای قبر ای درک ها مداشنه کشی خدای نافرمانه چطوری پرت گگا اگر درکی مبوتین که ای خدای فرمان بردارن چطور برا آئی بهشتی باغ و پتگا تو فراخ پتگا پس خاک زمین آب دریا سنگ کوه تمامشان درک دارن اگر دریا به قول مولوی رومی رحمت الله علیه شعور مداشتین چطور برای قوم موسی راه بچکن 17 دروازه 17 تا راه که از دل دریا ای موجهای دریا بالایان شاهیدین بالایان ای وسطا خیابان حضرت موسی قوم بگزی بشن وزن ما پریشان بین ای موج چسب با اگر یه طرف با آن طرف دید داشتم می منظر شد می براتی و باش کبته چه می یه رنبا گونا رنبا همراه باریم رو بگیم یا نه آدی ما براتی آدی که نمگه ناکوی ما پریشان بی اللہ تعالی این موجانا مانند شیشه روشن کن. دوازده راه قرآن فرمانی دوازده راه برای قوم موسی علیه السلام بنی اسرائیل اللہ تعالی پشکوتا از این طرف بحر قلزم معروف نیل اما حقیقتی قلزم شدا با طرف بروان و هر موجی که تا بالا داشتگا موج آب شما دیسته و تا داری مثل چوب تخته بالا میگی شما استاد ماهر نجاری چقدر هنر بکن که یک چوبی یا سرپا بوشتاینی یک سلائی یا به قول ما شما پلائی یا چطور بوشتاینی لکن چین چو پایهی بیدن چین چو تکیهی بیدن چوبی ببندی تا که وطا بداری بوشتی. الله وقتی که امرکان آب موج دریا وطا چندین متر ارتفاع راست مثل چوب مثل رگه کوه وطا دارید، اما اهم طوری که مثل شیشه ایشی که چلو وزگی آدم ها گندی آئی آدمی کا گندی آدمی آدمی کا گندی. چقدر لطف الهی بر بنده، ولی بنده چقدر ناخلف و ناسفاس. لذا مولوی فرمانی که موج دریا چون به امر حب شتافت قوم موسی راز قبطی و شناخت. اگر موج دریا احساسم داری چطور زن که ایشی موسی و ایشان موسی علیه السلام همراهانا راه براشان بعد من پچ کنون اما فرعون کیه؟ از دور که گندی راه پچه و تی غرورا کفر و تی گمراه کتگین توده و پبلک و بلت دیما و تی نخوت شعار پدا هم در همی حال بیا پدر سخته تو خدای ها تو گای خدای ته گر تو هم آوادی دریا بگشتی تو دریا راه پس مکنشان بلی هم در گیره پشتا تا من دست گیره کنو چه اندازه تی غرور دیما روانه کمه نبی تو بیا ذره دیما تر پدر سگ من تر پیش دارم تو خدای باری یا نه خدا خدای رب العالمین نزدیکا که رسی کتابا نوشته بودی اسب لگاما محکم داری زان که جریان چیزی دیگری من اگر برود بر تباه و برباد بود چی ایک نقل قولا بدمه بری کتابا نوشته فرعون با شدت و تیر لگام اسبیگا داری که دیما مرو زان که من برو پا من خیر ری من برو این موج دریای من تباه کنم ایو دی که رسی نزدیک اسب مهار محکم داری که یک دوست احمدا یک فخر و غرور آمیزی کلمه بگشی تو یک طوری بکن بابا پتر نیشان ربتن خدا برتن مثلا ولی خدا یک تصمیم گفته تر حلاک بکن کجا رو روی بدبخت هرچند اسب مهار داری و فرعون فرعونه ادعای نعوذ بالله خدایی که مادگی اسب سوار نبی الاغین نرازی اسبیا نری سواره مستی اسبیا سواره ایتی که اسب مهار داری که خدا خدا انتی که اسب مرو یا برا آب دوکا من آب غرق مکن جبرئیل امین مامور بی به ظاهر یک اسب ماده ای سواره بی یه جلو ظاهر بی فرعون اسب جلو قرار گیری اسب نرک ماده یا گندی فرعون دست دارک دی نری اسب مستی وقتی که مادیانی اسب جلو و گندی کدی به دست فرعون بدبختی که اسبی مهارت داشته نکن لگا ما اونگو ادعای خداییه که انا ربکم الاعلا جبریل علیه السلام پیش که بیایی اسب دیما به شکل انسانیه یک اسب مادی سر سواره فرعون اسب که این مادیان گندی مست بی دنبال مادیان و صد فرعونی اگر بداری دارگ نبی حرکت کن به همین دریای راهان که پس چکنه گوتنگا برای بنی اسرائیل ها قادم بني اسرائيل دركب يدين فرعون ناخاستا اركب در ميانا پشت سري يدق قوم قبط قبطي فرعون قومي اركب رختك در وسط دريا قرار كرا گروه اولی وقت فرعون در نکفتگا اسان وارد بودگا یک دفعه یا اللہ تعالی دستور فرمانی امواج موجهای دریا بپروشیشانی سرا ویل ببی جم ببی تاشان غرق ببا ایو هدی فرعون چه اسب و اسبا لنگی بالا دا سری جهلا دیں یا برا نکی برزاد بی انگا نمورتا بشی خدایا من غلط کتا خدا تبه آمنت بالذی آمن به هارون و موسی. اے مردم نو من به همه خدا ایمان یارتا که موسی و هارون خدا ہیں. رود جبرائیل تو گوشی دهن تو دا جنتی جبرائیل علیہ السلام دهن تا ای کلمه تو دی کامل گوشت مکنه الان و قد عصیت من قبل و کنت من الکافرین. هنو ایمان یاره که مرگ گندگی چه دا پیش کافرت هنو ایمان یاره ای ایمان قبول نه. علماء فرمانا کسی که مرگا به چم گندی ایمان بیاری از کفر ایمانی قبول نہیں ولی قربان به ایمان برکتا قربان به برکت ایمان که علماء فرمانا اگر گناهگار مؤمن گناهگار در وقت یاس ناامیدی از زندگی همی وادی هم توبه بکن چود گناه توبه قبول در هنچی حالی که فرعون ایمانی یا ایمانی قبول نبود و کافر ایمانی و حدی قبول نبی اصلا چون تمام و مرگ وقت اندگی تمام چیزا و عاقبت و انجام گندگی ولی مؤمن گنهگار همی وادی هم کوتی مرگ تمام آثار گندی توبه بکن رحمان و رحیمی اللهی توبه قبول فرمان مولوی فمش فرمانی که موج دریا چون به امر حق شتافت قوم موسی را ز قبطی وا شناخت جایی که ای حضرت موسی قومه سنباد ره دیگ من برون دا طرف رد ما نجات پیدا کنه ای قبطیان فرعونیا سنباد غرق دریا ببا پس دریا فهمی دریا فهم داری دیما مولوی فرمانی تا بدانی آب آتش بندند با من و تو مرده با حق زنده اند لذا الله تعالی فرمانی که کوه هیچ چیزی نیست در این عالم که آیی الله به باقی یاد مکن اما شما آنی تسبیح ها نفهمید من شما که ارزون کو ودی هم جنسانی زبانانی انگه پورا نفهمتا چی برسی به کوهانی زبانا فرندیانی زبانا مرگانی گو درختانی زبانا و ارزون کو دانشمند طبیعی اگر گوشی که این حرکت نباتات به سوی نور درست گوشی اما تفاوت در اشیه که آگوشی به طرف نور خورشید شا حرکت کنه تا رشد بکنه اما ای طبیعت شناسی اعتقاده اما حقیقت شناس و معلم علم حقیقت شناس تعلیم برای بشریت اشیه که یه جهش به سوی نور الهی و نور واقعی و نوری که نور مطلقه و نور محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یه عشق در دل درختان در دل کوهان عشق خدا و عشق رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیامبر علیه السلام بر سبیل حرکت فرمانی تکان و رقص کن از عشق قدم های رسول الله صلی الله علیه وسلم پیامبر علیه السلام با ستا خلیفه اولیه بر حق بودی بر کوه احد تشریف فرمایی بالای احد رو احد نگی لرزگا پیغمبر قدم مبارک محکم جای سرا اس بوت احد احد چون طرح حرکت کنگه آرام بو فان علیکا عليك نبي وصديق وشهيدان مگر کی حدتی سرا پادیر کتا کتا ناراحت ہے از ناراحتی تو تکان ورگے بر روی تو نبی حضر محمد مصطفی علیہ السلام بر روی تو صدیق اکبر ابو بکر صدیق حتا بر روی تو حضرت عمر فاروق و عثمان زنورین حتا مشتا دیا Zindabad! Zindabad! Zindabad! Zindabad! Zindabad! آیه رسول نازنینا و آیه یار غاری در وچتو از چشم کافران پنهان داشتی. سا ارزون کو که جمادات بای پیغمبر محبت دارن، لذا ام محبوب کل، مولای کل، هادیه اسلام و مهدیه سبول، مفتی غیب و امام جز و کل، تمام امام جز و کلانی امام رسول خدا علیه السلام، تمام بای عشق ورزن. لذا ارزون کو که مروچیه صحبت منظور فیرامون همه آیه جمعه قبلت که اذ یمکرو بک الذین کفروا لی یثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله، منظور بیان واقعی هجرت رسول خدا علیه السلام که اهم در اواخر سفر و اوائل ربیع الاول به وقوع پیوسته. قرآن فرمانی ایمن نبی آن وقت ترر فراموش نه که کافران مکر گود، کافران تدبیر بد به خرج دا، صد نفر تروریست قوی به عقیده و ترانتی خانه دور اطراف برای محاصره با اسلحه گشتاین که محمد مصطفی علیه السلام در کفی شهیدی بکنه. کافران مکر گود، تدبیر گود، تا که ترا چه ملکا در کنن، جلا وطن کنن، یا ترا شهید بکنن، یا ترا بند و زندان بکنن، حبس بکنن. یمکرون و یمکر الله، آهم به تدبیر مشغولتا، اما ادام خدا تدبیر کنن. کافران هم بر علیه تو به تدبیر مشغولتا و الله به نفع تو تدبیر کنگا. آخر کی تدبیر غالب بو؟ الله تدبیر بر کفار تدبیر غلبه فرمائی. در میان صد شمشیر بزن که خانه سیده خدیجه محاصره کنگ بوتا، پیامبر و تی تدبیر کار بندی، الله تعالی و تی تقدیر غلبه عطا فرمانی، دستور فرمانی، علیه و تی بستر سر بابین و ابو بکر صدیقا گوت امراه کن غار سور برو. سان یسنین از هما فی الغار، کسی نتوان برای ای آیه تفسیر آیه غار مشهوری، اگر نام آیه غار کسی تفسیر دیگری بگن که غار همراه پیغمبره غیر از ابو بکر صدیق، ابو بکر ابن ابی قحافه کسی دیگر بود از جان نصابه، کما اینکه کسی ای توجیه هم که حدیث آیه تا البته ای قرآن آیه تا حدیث روایتا که آ کسی که پیغمبر آیه و تی بستر سر واپنی آشباد در بی چوتی لوگا بی بی خدیجه ساختمان آ و تی مخصوصی حجره آ غیر از علی مرتضا سیدنا علی ابن ابی طالب غیر از آی کسی دیگه نبوتا هرگز، کسی هنچکا آیه تکذیب کتنکان، اگر تکذیب بکن ایمانی برباد بی، ادا هم آیه غار تا کسی تکذیب و توجیه کتنکان که غار کسی که اللہ فرمانتا سان یسنین از هما فی الغار، پیغمبر دو نفر دومی کا وقتی که غار تو قاتا غیر از ابو بکر صدیق هیچ کسی شیئ توجیه کتنکان، اگر توجیه بکن تو ایمان چه دست بات بدا. همت او که ترجمانیه صدیق اکبر اسلام دومی نفره اولی محمد مصطفی دومی مسلمان صدیق اکبر انغار تعال جریان برعکس بدر اولی کسی که عریش و سایبان تا داخل بی محمد مصطفی علیه السلام دومی ابو بکر پشت سر برای حمایت و نگهبانی قبر مبارکا روزه اطرا گنبد خضرا چینا اولی قمر تابان مهر منیر که بودا آرام فرمای بی محمد مصطفی علیه السلام دومی پشت سر آیی صدیقه اکبره اما در غار ترتیب عوض بی اولا ابو بکر صدیق غار تا داخل بی رند دومی مرحله محمد مصطفی علیه السلام غار داخل بی برچه ای امر اختیاری و غار شب تاریک تها سنگی غار طبیعی غار دل کوه تها خطر داری ماریا اغربی ها درنده اشتاد مانه ابو بکر گوشی یا رسول الله تو کمو که بدار بیرون تی یار غار داخل برو اگر ماری ها ابو بکر با اگر اجده ها ابو بکر با تی وجود نازنین آسیب مرسی غارا که روپی تو صاف که نون اندیتا هاوش حضرت تشریف بیار صاف ہیں جارو بکتا مان سادی ادای احترام کن ای یار غار سرور و صدیق نامور مجموع فضائل و گنجین صفا یاران قدم به خدمت یاران نهادند یاران قدم به خدمت یاران نهادند لیکن نه آنچنان که تو در کام اژدها هر دوستی پوتی دوست خدمتا قدم جتا در راه رضای رفتا اما کسات چی وحدی مثل تو و تی قدم اجدهای دفاعیر نبتا بخاطر ہوتی محبوب حجازی حفاظت و آئی حراست و جان نصار وقت روب انقضائیں عزیزا ای پیغمبری که برای اسلام برای قرآن برای سربلندی بیرق اسلام عظمت اسلام زندہ ماندن اسلام تا قیام قیامت اسلامی که آئی نماد آئی شعار آئی نشانی ظاہر نماز قرآن جہاد حج زکات بندگی خدا آیا یک کشور بدون یک پرچم شناسایی نبی هر کشوری یک نشانی داری یک پرچمی با رنگهای مخصوصی داری که آ پرچم ها گردم گندی فورا تشخیص دا این پرچم مربوط به کجا کشوره یا الان که من ادا به این مرز رسته و این پرچم نشان دهنده اشیه که من در کجا کشور مرز نزدیکم به کجا کشور دارو وارد اسلام اونی فرمها و نشانهای خاصی داری که بدون این نشانی ها مسلمان نتواند ادعای مسلمانی بکن مسلمان نماز مکن پدا مسلمان مانی مسلمان در جمعه حضور پیدا مکن مسلمان بی مسلمان قرآن موانی مسلمان بی مسلمان سر زکات فرض مغز مسلمان مانی حج فرض بی مرو مسلمان بی ای گرا ہما شیر بی دم بوش شیر بی دم و سر و اشکم که دیل مولوی فرمانی که یک زمان قزوین تو کا رسم قزوینی که الان معروف در ایران هر دور زمان در هر منطقه یک مراسمی پیدا بی این رسم بود گفت که هر کسی که لوٹی و تی پهلوانی و بہادری و جوان مردی اظهار کن حتما و تی باس کی و تی دلبند بد پشتا شیر اکسی کشت گدی اهم با خال کوبی با سوزن کوبی رنگ در سوزن بکنه و زیر پوست مثل الان هم بازی جهان کنه بازی مسیحی صلیب اکس کشت و تی دستانی سرا بی علاوه دولا صلیب زیر پوست راه دین رنگ جنین خال خوبی کنه برای بازی مقاصد بازی مردی رو کنه عکسی کشن نامی نویسن زیر پوست بارنگا چی قزوینی یک مردی را پانه خال خوب ماهر همی فن گوشتی بیا منی پشتای برد سر شیری بکر شیر ارکم گر که من گندی بزانه که مرد مثل شیر قویه دلیر و دلاوری گوشتی بفرمایی صندلی بنین تا من سوزنا و تشکیلاتا و رنگاشا آماده کنو آماده ای کتن تو یاد شیه بو کتا سوچنا سوچنه بو داشی سدو اوه در بکن کجا هر بکن اگه تو شیره گوشتی که من سر هر بکن اونا مردم اکثر نقاشی کن سر شروع کن شیر سر همیشه من سوچنه بو داتا سر جور کنو سر هر بکن گوشتی اوه اوه افسوس این سر شیر سر جور کنگ هر کنگ شی سوچن باز سوچ کی ها دردی ها تو منی شیرا سری پر بکن گوشتی خیلی خوب تو نلوٹ سری بی بی بدون سری هر کنو پدا سوچنی یک جای بغدا پدا شی جان ترانزیت ودی گوشتی اوه درد کن تو کجا هر کنگ گوشتی دوم بی هر کنگو گوشتی بابا نبی که منی شیرا دوم مبی شیری هر که ولی دوم بی پر مکن دوم بی درد کن سومی جا دوباره شی سوزن که سوزن فروبو پدا مرد که کپ کو وشتی باز درد کنگی تو کجا یاد کنگی شیره وشتی شکم یاد کنگو وشتی نبی شکمی پر مکن کروانو برا همه کارگر آگو ها استاد کارا خالکو با مولوی آی کولا تابیر کنگ وشتی شیر کروانو شیر بی دم و سر و اشکم کدی آیا کسی دیتا شیره نه دوم پر بی بی شیره نه سر پر بی بی شیره نه شکم بی بی همچنین شیره خدا هم نه پرید شیره بابا من غلط کتا خدا همچی شیر پیدا نکن من کتا همچی شیر یاد بکنون تی برد سرا ترا که توری درد نسکی پدا برو هنو ما هم لوتی مسلمان بی بی اما رمضان رو چگه مداره جمعه نماز جمعه میاین پنج وقت تا نماز جماعت مروین حج فرض بی مروین زکات مدین رباها پرهیز مکنین رشوه برین دزدی و رهزنی بکنین قاچاق مواد مخدر بکنین هزاران خلاف اخلاقی مرتکب ببین فحشا علیاذ بالله انجام دیگ ببین تمام محرمات جامعه تا ببند پدا همه نام چی ببین خوشحالی که چی؟ مسلمان استغفر الله همیشه اسلام و مسلمانی نام تقدس نام مقدس بودنه و انسان مسلمان انسان وارسته و با خدای نامه همیشه اقبال گوشی چون میگویم مسلمانم بلرزم وقتی من ادعا کنم من مسلمانم من بدن لرزی که اقبال تو آجا نافرمانی کنگه او دا خلاف ورزی کنگه او دا گناه کنگه که دانم مشکلات لا اله را وقتی من تو گشتا لا اله الا الله لا موجود الا الله لا معبود الا الله لا مقصود الا الله باید به تمام معنی ما بنده واقعی الله و فرمان بر فرمان های الله جل شانه مسلمانان مروچی مخصوصا شما جوانان و مردان و زنان چاباری یه روزی مایه فخر بوده که در مقابل جوانان شهرستان های دیگر این استان در حضور جماعت در حضور جمعه ها در حضور نماز های پنجگانه مروچی اجازه مده که این افتخار از دست برو کم کم شبانی کوتاهی و روزانی طولانی بودن شما را پای تلویزیون ها مبارد که پای تلویزیون اگر قرآن تو گوش بداره تلویزیون برنامه قرآنی اگر تر شبا نشان بدن ولی تی دیر وپسگ باعث ببی که تو صحبه نمازا با جماعت اگر پشک پیتا نماز قضا ببی همی قرآن برنامه چارک تلویزیون هم برا تو حرام برگردی به نظام ساده بلوچی گذشته بعد از مغرب شام بری شبانی تا نماز عشاء کو کار ضروری نصر راحت محلہ برس کے بامگاہ کے پر تحجد پا دنے آئے ہیں آ مردم کے پا دیئے برای مهم نہیں پیرمردان من سراغ دارم، ساعت دوازده و سه ساعت سه برای تهجد بلند با جوان همت قوی تره برای کار. چون مساجدی که سباهان چند مساجدی که من به نوبت نمازوانو من جماعت جوانا کم احساس کنه با مساجد نماز فریاد که از دست من شما عزیزان فرزندان عزیز صاحبان فرزندان مادران و پدران فرزندان قرآن فریاد داری کسی به من نامه نویسی که وابط حدیثتگی کسی منزل تا قرآن زیر گرد و خاکانی رن فریاد یه آواز یکی شخصا خدای نلوتی نبکیدی دیگه نمیگه آواز یک محمد رسول الله علیه السلام همیشه نلوتی که خدا چشی ناراضه قرآن از دستشی ناراضه. قرآن برای تلاوته، قرآن برای بانگه، قرآن برای فهمگه، قرآن برای عمل کنگه. ما دو روز قبل روز معلم پشت سر گذاشتیم، روز شهادت بزرگ معلم تلمیز و شاگرد ارزشمند رهبر کبیر انقلاب حضرت امام بهترین شاگرد رشید بزرگ معلم جامعه شهید مطهری که در سال 58 به شهادت رسید عنوان گرامی داشت. آیا روز شهادت روز معلمه؟ چرا که من نوعی به عنوان کار معلمی و تعلیم باید از ایپمین انسانهای وارسته الگو بگیرم. شاگردان و تا موظف زانن در این روز دستگل و کادوهای به عنوان احترام به مقام ارزشمند معلم برای معلم تقدیم بکن. معلم عزیز ای وظیفه، خواهر معلمه، برادر معلم، ای وظیفه بسیار سنگینه. امانتهای ملت به صورت استعدادهای بالقوه در اختیار تو فرزندان مردم، پسران و دختران مردم قرار دیگه بودتگه تا با تو باوتی هنرمندی، باوتی عقل و درایت و تلاش معلمانه صادقانه آیانا بالفیل در بیاره، جامعه عمل بپوشاینه و از این انسان هایی که یک روزی توانشان بهترینه مرشد یک جامعه، بهترین مبلغ و معلم یک جامعه، بهترین پزشک و بهترین مهندس و بهترین فلان فلان منصب انسانان ببند اشانا بار بیاره. میل غفلت مکن که کسی بشانی عقیده یا شبخون بجن، بشانی عملا، بشانی اعتقادا، بشانی اخلاقا، بشانی رفتار و کردارا دست به دست والدین، پدران و مادران این فرزندان معلم بدن و پدر و مادران دست به دست معلم، مربی و معلم و اولیا با هم بودن مانا همیشه. پدر و مادر نباید غافل بکنه من فرزند صبح رو چه وقت آیه، صبح چه تیمار رو بیگاه چه وقت آیه، آیا تمام این وقت در مدرسه یا به هرزگی و بطالت بوده وقت ها گوازه نگه در مدرسه سر بجن واقعا فرزند حاضره یا نه، چی درس وانی درس نوانی، چی کند چی نکند، با ارتباط صمیمانه اولیا و مربیان و معلمان فرزند شایسته ای. وقتی که معاویه ابن یزید رحمت الله علیه یعنی دومین معاویه فرزند همه یزید پلید که بعد از مرگ یزید، بعد از مرگ روسیان خانه یزید به مسند خلافت و حکومت نندی نگوی در دمشق مروش قبر زیارت هست، معاویت الصغیر مشهور هست. فرزند همان یزید پلیده، اما پسر احترام بی مروسی باسیل مسلمین. یزید قبر کسی سراغ نرو، کسی نزان کجائیں. معاویه صغیر قبر در مسجد که مسلمان نماز وانا در جهت مخالف قبلہ پشت نیمگا قبر انتی، گوشه یا قبر انتی، انگو محراب مسجد ہیں. مردم رو سلام دیا نویسه بودتا جامعتو معاویت صغیر محب و اهل البیت، دوستدار اهل بیت. دو ماه یا شش ماه بیگ رواتی بعد از پدر به حکم اجبار حاکم وقت خلیفه مسلمین مقرر کنگ بی، اما بعد از این مهلت از یه منبر دمشق سرا جامع امویه سر کبی که وقتی جامع اموی دیگه ولی جایگاه مسجد هست، بعدا جامع اموی جوڑ کنگ بی. ولید بن عبد الملک زمانه یا منبر سرن اندی وش ای مردم ای بیعتی که شما گمان کتاب من ای بیعتا به شما تحویل دا، من هنچی حکومتی من لازم نه که حکومت بنیاد بر ریختن خون خاندان و نوهای رسول خدا علیه السلام یرکنه گود. حکومت ویلکا و از این رنج و زجر و غم روسیاهی که آیه پدر را بباریارتا در جامعه اسلامی با کشتن سیدنا، شهید کردن سیدنا حسین علیه السلام و یاران، از این رنج و غم در مدت کوتاهی در بیست و چند سالگی جوانی جان دن چه دنیا رو میری. بنی امیه آدوره روان سراغ آی معلم ها، روان سراغ آی معدب، کتاب هم نیستن کسی که آیه هنچین خوبی ادبی داتا، هنچین تعلیم داتی، معلم سراغی روان معلم ها گرن که تو مارا بدنام کو، تو بھی اسی یہ سوجان داتا، تو یہ تعلیم داتا، تو یہ سر سوچ کو تگا یہ معاویہ صغیرہ کہ حکومت ویل کان و انن گو داغا علیہ مات بر بر فراز منبر اعلام بکان، مهمی معلم بیچارہ یا معلم خوب و صالحہ گرانتی هرچی عذر کان کنن بابا اسی فطرت خدا یا نیک کتا، اسی وجدان خدا یا بیدار کتا، حالا من چی گوشتا نگوشتا بجاوات، چرا شما به جان من ظلم کنه؟ ولی نبخشندی بشی چون معلمی تو بود دیگه، یعنی یه خوبیانی معلم تو بود دیگه، به جرم تعلیم خوب این نا اهل و نا جنسا این معلم ها برن زنده بگوری کنن زندگی ها چاره تا باری دیگه قبری کنن. و آفرین بر هنچی معلم، عمر ابن عبدالعزیز معلم، همه از بنی امیه مادری نوی حضرت عمر فاروق ہیں، رضا گوشنتی عمر دوم عمر ثانی در عدالت وقتی که به بنی امیه سلسله حکومت بر مسند حکومت نندی، یهودی آیان و تی مظالم پیش کنا که خلیفه قبلیا می حق پا مار کتا وش بری گردی نی بدیتی یهودی ها، نصرانی یه شکایت کا که می فلان حق قبل از تو خلیفه پا مار کتا ثابت بی وش بری گردی نی بی عیسائی بدیتی بی نصرانی بدیتی. و شش سال که حکومت که عمر ابن عبدالعزیز مردم شهادت عینی گندن که گرگ و پس با همدگاه پور چراگاه ها چرند، گرگ و پس نیمگا تعرض نکرد چون امیر وقت عادله، چون کسی که در راس بشریت حکومت که و انسان و بشر حاکم تمام کائنات ہیں، وقتی که آئی عدالت کن، آئی برابری و مساوات کن، خدا عدالت و برابری در تمام طیفها و اقشار مخلوقات جاری فرمانی، حتی اللہ در دل گرگ عدالت پیدا کن که تعرض بگسپن وگا. یہ برکت معلم خوبا، امیدوار کہ اللہ تعالی جل شانہ میں جامعه معلمینا و مارا جزء معلمان خوب قرار بدن و ارواح و روح معلمان خوبی که از میان ما رفتگان اللہ تعالی جل شانہ آنا شاد بفرمان. میں علماء و معلم و استاد و آموزگار خدا از لغزش حفاظت کن که ما و من فرزند چه لغزش حفاظت بی. امام اعظم رحمت الله علیه جای روگا چوکی بود یک جای زمین لیز کو تو آبی رد زهگی لرتی چودا چترانکو بارد و دا سور بارد و تا بله کشینی بازی بکن یا همی بیم آبی رد گلی سرا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رد بو گشتی بابا آقا فسر بیا اینگو نزدیک آید چی وشه امام چی وشه گشتی تو یه آبان یه گل سرا ریچه تو وقت سر وره وقت لغزش وره تی پاد پروشی دست پروشی تو دردمند به دیگه انسانی لکشی تو کپی تو سر وار تو دست و پا شکسته بی مکن یه کارا که سر انجام خوبی نداری. یه فرزند در این سن کوچک امام چم بالای سر روان حیران بی چه جوابی دندان شکن جواب عجیبی دن به امام اعظم میشه امام اگر امثال من صد نفر بکپی تو پرشت و پروش ببی مهم نه تو مواظب بود در وتی استخراج و استنباط مسائل که اگر تو یک جایی لغزش وره امتی پشت سر تو لغزش وار تو گمراه بی. امام ابو حنیفه بشی به عقیده من شی زهگی نه دیشی فرشته یه به شکل یه زهگی ظاهر بود تگه اگر نه ای پیمین دانایی دانش خبر از چین فرزند خردسالی امکان نداشت بشی. معلم وقتی که خوب ببی جامعه خوب ببی دعا کنی ای حقیره که بنوان شما پیش نمازی و تمام علمای خوبی یا که شما در جامعه دارین تمام معلمین در جامعه معلم دین دنیا یا میں شما اللہ تعالی انسانهای خوبی مارا قرار بدن بچی که اگر میگه شما دینی پیشوا خوبین ببن ما شما هم پست روان و دنبال روان خوبی قرار گیرین. اللہ تعالی میں شما جامعه یا چه تمام آلودگیاں پاک سازی بفرمائنی و میلی که نماز و قرآن مجید علیه ما شما فریاد بکنه. عزیز جوانان عزیز من دست بسته شما خدمت عرض کنم که به قرآن رو بیارید، به نماز رو بیارید، به جمعه و جماعت رو بیارید و شما یک روچی ای پدر پیره و ای پیش نماز پیر و موسفیده ای کلمه ارزشا درک کنید. وقتی شاید خدا مکن وقتی ببی که وقتی یه درک و ای افسوس برای من شما فایده ای مدند. همی به ما سه‌شنبه گذشته روز جهانی کار و کارگرد که متاسفانه نامه رسان که باید نامه دعوت نامه یا به حوزه بدم معمولا زودتر به دست من رسید جایی رسیم تگردی که شب بعد که جلسه روز قبل ساعت 9 صبح شروع بوده شب بعد ایشی از این جهت عرض کنم که کارگران عزیز و مسئول محترم اداره کار که لطفی کتای دعوت نامی را داده گا بزانت منی عذرات که من بی خبر بودم بعد از روز شب بعد نامه به دست من رسید که من خیلی متاسف بودم از این جهت ها. به هر حال ما کار و کارگری ها که در راه کسب حلال تلاش کن همچون که در برخی روایاتی حتی که بعد کارگر و کاسب کسب حلال دست قابل بوسیدن ماچ کنگی ما دست را ماچ کنی بوسیدی. خداوند رزق حلال و کارهای جایز و حلال دنبال روکین کار فرما و کارگران الله تعالی دروتی اهداف صالحا و فراهم کردن امکانات خوب برای جامعه و رزق حلال برای و تو خانواده آنی توفیقات در روز افسون بکن تو آنا موفق و معیت بداری. و همی به ای ایام ایام شوراهای نهم ای برج روز شوراهای و الان سومین دوره شورای اعضا تقریبا یک دروش دیگه وقتی احکام دستورات برای 4 سال تحویل گرند و حلف و سوگند و قسم وفاداری در راه رای امانت رای که مردم به آیان داتا ادای کنن که آن حقا در این زمینه فراهم کنن. ما امیدواری که انشاءالله می شهر و تمام شهرها تجربه ترخ و آموزشگاه آموزش دیدن افراد ناپخته تازه برای شهرداری ها به کار گرفته افرادی که هنوز وقتی جای نندگ و پادایگ نزانند چه برسی به تجربیات ظریفی که در زمینه شهرسازی و شهرداری و پیشرفت شهری باید داشته و ما ای به قرار مگریم. از خدای ذوالجلال توفیقاتا برای عزیزان جدیدی که در این شهر و در تمام شهرستانها و بخشها و مراکز دیگر در بخش شورا روی کاری آیا آنی توفیق آرزو داری از خداوند متعال، و عزیزانی که در شورای دوم و تی وقتش بازینتگ و آن وقت تمام منقضی بودا خدمات در این زمینه در جهت دست به رضای مخلوق که همانا رضای خالق در کسب رضای مخلوق انجامش داتا آرزوی قبولیت و برای آن تمنای سلامت و عزت و آبرومندی داریم. و از شهردار محترم جناب آقای مهندس بولیده خدمات ارزنده برای شهرها در بودهای مختلف بازگشایی خیابانها، گذربندیها و خدماتی هایی که انجام دادگان تقدیر و تشکر داریم. و ما امیدواریم که ای عزیز از طرف اعضای جدید شورا با کولباری از 8 سال تجربیات شورا و شهرداری بودی کارا مجال ادامه دیگه ببی که راه و چاها کاملا جایاری، فروژه ها تا کجا متوقف بود دگه، از کجا شروع کنگ ببن و کجا رسینگ ببن، بجایشی که فرد ناوارد و جدیدی بیه 4 سال دیگه را ادا بشی تازه کسب تجربه بکن و شهر به حالت رکود در بیه، کارهای شهری راکد بمانند. ما امیدواریم که انشاءالله شورای جدید هم با تثبیت و با ادامه کار شهردار محترم سابق انشاءالله تصمیم گیری بکن تا این شهر کار برای یک لحظه هم توقف پیدا مکن و پیشرفت امورات شهری این شهر بهتر از گذشته با تجربیات به دست آورده ای عزیز انشاءالله روز به روز در حال ترقی و پیشرفت ببند. با توجه به گذشت زمان و وقت هم عذرخواهی بی و پوزش طلبی و منوط عرایزا در ایجا به خاتمه رسینو و دعای کنو که الله تعالی جل شانه هر چی از عرایز مورد رضای الله تعالی خدا تعالی ما را شما را به آیان جامعه عمل پوشایی نگه توفیق عطا بفرمایی و هر چی خلاف رضای الله ما از آیان استغفار وانی و توبه کنیم و رب دربارا فروردگارا اسلام و مسلمین در تمام دنیا سربلند و پیروز بفرمایی. خدایا دشمنان اسلام که تو زانه قابل برگشت به هدایت و ایمان نه آنی لوس وجود ناپاک از این عالم هستی نابود بفرمایید. می دشمنانی تجهیزات و تسلیحات نظامی که علیه ما علیه دین و اسلام و مسلمین دنیا تدارک دیدگان استکبار جهانی صهیونیسم بین المللی، ای خدا آنی ای سلاحان با آنی جندانی سرا منقلب و منفجر بفرمایید. اسلام عزیز در تمام دنیا حفاظت و حراست بکن. می معلمین و معلمین راست باز و واقعی بکن. مسئولین عزیزا در جهت خدمت رسانی واقعی برای جامعه و مردم نیازمند روز به روز با توفیقات بیشتر مؤید و موفق بفرمایند. رهبری این مملکتا و تمام ممالک اسلامی رهبرانا توفیق محقق کردن اهداف والای قرآن و سنتا مزید روز افزون عنایت بفرماین و ما را تمام مسلمین و اسلام عزیزا قرآن و مساجد و مراکز دینیا از شر اشرار، از حسد حاسدان، از مکاید و کید دشمنان همچنان که دوتی نبی و پاکانا حراست و حفاظت فرماین تا از شر و مکر دشمنان حفاظت و حراست بفرماین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.